الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو یہ پڑھ رہے تھے آپ، یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح نقل کیا اس کو، محمد ابن سنان روایت کرتے ہیں فلیح سے ابو النضر سے. ابو النضر کے آگے مسئلہ ہے کہ عن عبید ابن حنین وعن بسر ابن سعید ہے، یہ عن عبید ابن حنین عن بسر ابن سعید ہے جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اس سلسلے میں پڑھا آپ نے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کے اس پر اعتراض ہے، اور اعتراضات کے بعد جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے یہاں پر جو سیاق صحیح بخاری کے اندر ہے وہ واقعی کیا ہے، وہ غیر محفوظ ہے، سیاق غیر محفوظ ہے. کیونکہ ایک نہیں بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح سے روایت کیا ہے، اور ان کی روایتوں میں بسر ابن سعید عبید ابن حنین کے استاد نہیں ہیں. بسر ابن سعید عبید ابن حنین کے استاد نہیں، بلکہ دونوں حق یہ کہ یہ بسر ابن سعید یہ استاد کس کے ہیں، ابو النضر کے شاگرد کس کے ہیں، ابو سعید خدری کے. تین طرح کی روایتیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک تو روایت آپ کے سامنے موجود ہے جس میں دونوں ایک ساتھ موجود ہیں انا بھی سعید، ایک میں صرف عبید ابن حنین ہیں، ایک میں صرف کون ہیں، وہ صرف ابن سعید ہیں، اور ایک میں دونوں موجود ہیں. تینوں طرح روایتیں موجود، ان سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ عبید ابن حنین نے بھی سنا کس سے، ابو سعید سے، اور اسی طرح سے بسر ابن سعید نے بھی سنا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بہرحال ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال یہاں پر اب خطا کس سے ہے، غلطی کس سے ہوئی ہے، غلطی کس سے ہے، یہ جو غلطی اس میں ہے یہ کس سے غلطی ہے، کس سے غلطی ہوئی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے محمد ابن سنان سے اس حدیث کی نقل کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ کہیں محمد سنان کے بجائے، صحیح یہ ہے کہ فلیح سے اس حدیث کی روایت میں کیا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. کبھی فلیح نے اس حدیث کی روایت کی تو انہوں نے اس طرح سے ذکر کر دیا، اس کی وجہ فلیح کی غلطی بیان کرنے کی، کیونکہ یہ تنہا نہیں بلکہ ساتھ میں کون موجود ہو، معافہ ابن سلیمان بھی موجود ہیں. لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث کو نقل کرنے میں کسی وقت انہوں نے اس انداز سے ذکر کیا تھا جسے کس نے سنا، محمد ابن سنان نے اور معافہ ابن سلیمان نے. تو بجائے اس کے کہ محمد ابن سنان کی غلطی مانیں اسے آپ، یہ فلیح کی غلطی کی کسی موقع سے انہوں نے اس طرح سے حدیث بیان کر دی غلطی سے، اور باقی انہیں سے روایت کیا ہے جس میں ان سارے لوگوں نے نہیں موجود غلطی، تو کسی موقع سے انہوں نے حدیث بیان کی اور ان سے نقل کرنے میں غلطی ہو گئی، اور ان سے غلط نقل کس نے کر دیا، محمد ابن سنان اور معافہ ابن سلیمان، ان دونوں نقل کر دیا. لیکن اب صحیح بخاری کے اندر جو موجود ہے بتائیے غلط ہے یا نہیں غلط ہے، مولانا جو صحیح بخاری کے اندر ہے غلط ہے یا نہیں غلط ہے، جو صحیح بخاری کے اندر ہے معلوم ہوا ایسا بہرحال جو ہے غیر محفوظ ہے. ابن السکن نے فربری سے نقل کیا، فربری امام بخاری کے شاگرد، ابن السکن نے فربری سے نقل کیا ہے اور وہ روایت کرتے ہیں بخاری سے. ابن السکن عن الفربری عن البخاری انه قال هكذا حدث به محمد ابن سنان، هكذا حدث به محمد ابن سنان وهو خطأ، وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد، إنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد يعني بباب العدل. خود امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے استاد محمد ابن سنان نے یہ والی حدیث ہم سے ایسے ہی بیان کی تھی، یہ والی جو حدیث ہے محمد ایسے بیان کی تھی، حالانکہ یہ غلط ہے، حالانکہ کیا یہ غلط ہے اور صحیح ہے عن عبید ابن حنین، اس کے بعد وعن بسر ابن سعید. اس لیے میں نے بتایا تھا آپ کو کسی نے آپ اور مسلم میں کیا کر دیا ہے، یہ اصلاح کر دی ہے. لیکن صحیح بخاری میں ہے وہ، صحیح بخاری میں ہے نہیں ہے، امام بخاری کے استاد نے جیسے بیان کیا تھا من وعن انہوں نے ویسے ہی نقل کر دیا، اپنی طرف سے کوئی ترمیم نہیں کی. البتہ بتایا انہوں نے اپنے شاگردوں کو جیسا کہ فربری نقل کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے استاد نے ایسے ہی بیان کیا، حالانکہ ہے غلط، صحیح ہے عن عبید بن حنین وعن بسر بن سعید، یہ صحیح ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کا کوئی موقع ہے یا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے غلط ہے، لیکن استاد نے ایسے ہی نقل کیا تھا، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے امانت داری کے طور پر اسی طرح سے من وعن نقل کر دیا۔ معلوم ہے لوگوں کو کیا ہے، معلوم ہے لوگوں کو یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ابن سنان سے کہہ لیجیے یا کہہ لے آپ فلح سے، دونوں میں سے کسی سے یہاں پر غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہاں پر واو کو چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا سر، واو رہے گا یہاں پر کتاب میں، واو گول کر دیجیے انہوں نے سر، واو کو آپ گول کر دیں، یہاں پر واو نہیں موجود ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ تو خیر سند کے بارے میں ہو گیا، یہ اعتراض کہاں کیا دارقطنی نے مجھے نہیں مل سکا، انہوں سے ابن حجر نے ذکر کیا اس کو، لیکن ان کی جو کتاب ہے اس کتاب میں مجھے مل نہیں سکا، ابو سید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسند میں مجھے نہیں مل سکا یہ کہاں ان کا اعتراض ہے۔ کیا جی کہاں پر؟ ہاں تو اس کی وجہ سے فرق نہیں پڑنے والا، پتا ہے اتنا یہ واو چھوٹ گیا ہے، فرق کتنا ہے صرف، فرق کتنا صرف یہاں سے، ہاں ہر پہ واو چھوٹ گیا ہے یہاں پر، پتا ہے یہاں واو چھوٹا ہوا ہے، مسلم ہمارے استاد نے ایسے بتایا تھا، اس کی وجہ سے حدیث پر کہیں کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کہنے میں واو چھوٹ گئی تھی اسے اگر، تو اس کے تو کوئی فرق پڑنے والا ہے یہاں پر حدیث میں؟ کوئی فرق نہیں پڑ رہا حدیث کے اندر، حدیث بالکل صحیح ہے، سارے اسانید موجود ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بتا بھی کہ دیکھیے واؤ یہاں کہنے سے کیا ہو گیا، ان سے چھوٹ گیا ہے، لہٰذا میں اپنی طرف سے کیسے بڑھا دوں، یہاں پر نہیں بڑھایا اس کا مقابلہ، اس کی وجہ سے کوئی حدیث پر فرق پڑے ایسا کچھ نہیں۔ اب چلے متن پڑھیں مولانا صاحب۔ فاختار ما عند الله سبق ابو بكر فتوت في نفسه ما يبكي هذا الشيء كتبنيه لله العدل بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبد وكان ابو بكر عالما، فقال يا ابا بكر لا تبكي انا من الناس علي في صحبتي ومالي ابو بكر، ولو كنت مفتقدا ولكن أخوة الإسلام لا يبقينك في المسجد باب أبي بكر۔ جی ہاں، تو یہاں پر دیکھیں روایت ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور تقریر میں فرمایا آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے دنیا لے لو اور چاہے جو اللہ تعالی کے پاس موجود ہے اس کی نعمتیں اس کو لے لیجیے، فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے۔ جب یہ تقریر کے الفاظ سنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونے لگے وہ، تب اسے خود ہی چھوٹے تھے ابھی، بڑے نہیں تھے، بچے تھے، پہلے تو دل میں سمایو کی حادث شیخ، یہ بوڑھے میں رو کیوں رہے ہیں آخر، یہ جو ہے آخر اس میں رونے کی کون سی بات ہو گئی؟ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا کے درمیان اور آخرت کے درمیان، اور انہوں نے اختیار کیا جو اللہ تعالی کے پاس ہے، تو اس میں رونے کی کون سی بات ہو گئی؟ ایک عام بات بتائی اللہ کے رسول نے، اس میں رونے کا کوئی موقع امان ہے ہی نہیں۔ کہہ رہے بعد میں معلوم ہوا کہ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، وہ عبد جسے اختیار کیا گیا تھا، اختیار دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ عبد کون تھے؟ خود اللہ کے رسول تھے، وہ کہ آپ اختیار دیا گیا تھا، بولیے دنیا میں رہنا ہے یا ہمارے پاس آنا ہے، کیا اختیار دیا گیا تھا کہ دنیا میں رہنا ہے یا ہمارے پاس آنا ہے، جو ہے کس کو اختیار کیا؟ ما عند اللہ کو، گویا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داد مفارقت دینے والے ہیں، تو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہا ہو، آپ کے غم میں آپ کی خوشی میں سے شریک رہا ہو، اسے معلوم جب یہ ہو جائے کہ اب ہمارے ساتھ زیادہ دنوں تک اب نہیں رہے گا، تو رونے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو کہنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ عبد مخیر تھے، وکان ابو بکر اعلمنا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، الفاظ سنتے ہی بھانپ گئے کہ مسئلہ کیا ہے اور آپ کا اشارہ کس جانب اور کدھر ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو روتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ کہا لا تبکی، رو یہ نہیں، آپ کی تو بہت بڑا آپ کا مقام ہے، آپ کے فضائل ہیں، ان امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابو بکر، اگر کسی کا صحبت میں، ساتھ دینے میں، اپنے مال کے ذریعے مال و قربانی دینے میں، اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے میرے اوپر تو کس کا ہے؟ وہ ابو بکر کا ہے. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، اگر اپنی امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل بناتا. ولیکن اخوت الاسلامی ومودت ہو، لیکن ہاں اسلامی اخوت ہے موجود ہمارے ان کے بیچ میں، اسلامی اخوت ہے، اسلامی مودت جو ہے وہ موجود ہے، لیکن کسی کو میں اپنا خلیل بنا لوں یہ نہیں ہو سکتا ہے. ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، یہ آپ کا ساتھی کیا ہے؟ یہ خلیل اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خلیل بنایا ہے، لہذا یہ ساتھی آپ کا یہ اپنے بارے میں بتایا اللہ کا خلیل ہے، لہذا کسی کو میں اپنا خلیل نہیں بنا سکتا. آگے فرمایا آپ نے لا یبقین فی المسجد باب، جتنے دروازے مسجد کی طرف کھل رہے ہیں ایک دروازہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، سارے دروازے آپ کی تاریخ سے کیا ہو جائیں؟ بند. معلوم ہوا کہ مسجد میں لوگوں کے دروازے کھل رہے تھے، لوگوں نے مسجد کے کنارے جو گھر بنوا رکھے تھے دروازہ کدھر کھول رکھا تھا؟ مسجد کے صحن میں دروازہ کھلا ہوا تھا، لہذا ان کو نکلنا ہو، کہیں آنا جانا ہو تو کہاں آ کر کے کدھر سے نکلیں گے؟ مسجد میں آخر دروازہ کھل رہا تھا. فرمایا جتنے دروازے مسجد کی طرف مسجد کے صحن میں کھل رہے ہیں سارے دروازے بند کر دیے، الا سدہ، مگر وہ سب الا باب ابو بکر سوائے ابو بکر کے دروازے، ابو بکر کے دروازے کے علاوہ جتنے دروازے ہیں سارے دروازے آج کی تاریخ سے بند کر دیے جائیں. اس میں دو مسائل آپ کے سامنے آئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فرمایا آپ نے کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو خلاق بناتا، دوسرے فرمایا تھا آپ نے کہ سارے دروازے بند سوائے کسی دروازے کے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جہاں تک مسئلہ ہے خلیلن، تو آپ نے اس کے علاوہ دیگر روایت میں پڑھا ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علی خلیلی، آیا کہ نہیں آیا ہے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیل بلایا ہی نہیں تو یہ دونوں کیسے کہا کرتے تھے خلیلی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کیا؟ خلیل. اور ابو ہریرہ کیا کرتے تھے؟ خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیوں کہا کرتے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو اپنا خلیل نہیں بنایا تو پھر ان لوگوں کو کیسے حق ملا کہ کیا کہیں اللہ رسول کو اپنا خلیل کہیں؟ انہوں سر کیا جواب ہوگا مشاہد؟ کیا جی؟ ایک طرفہ قلت ہوتی ہے، دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ ہو سکتی ہے، تو کیسے قلت خلیل بنا لیا؟ تو خلیل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خلیل کے معنی ہوتا ہے خلت کے معنی سے افتخار کے معنی، خلت کے معنی افتخار، کسی کا محتاج ہونا، کسی کا ہو کر کے رہ جانا. خلیل اللہ معنی المنقطع الی اللہ، المفتقر الی اللہ، المنقطع الی اللہ، کہ سارے جہان سے کٹ کر کے صرف اللہ کا ہو کر کے رہ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ خلیل اللہ، المنقطع الی اللہ. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف کیا ہو جائیں، کسی کر کے ہو کر کے رہ جائیں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتے تھے کہ اس کے ہو کر کے رہ جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر عام لوگوں کے لیے یہ جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کیا مانے؟ خلیل مانے، المنقطع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ رسول کیا بنا لے؟ اپنا خلیل بنا لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہو، جو کہنا ہو، سب اس کے بعد تسلیم کریں. تو کسی امتی کے لیے یہ بالکل جائز ہے، الانقطاع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے الانقطاع الی احد من امتی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا اللہ کے رسول نے، لیکن کسی عام امتی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنانا، الانقطاع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی متعلقہ نہیں ہے. لہذا اس اعتبار سے صحابہ کرام کہا کرتے تھے قال علی خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا تھا. تو خیر ایک یہ درمیانی مسئلہ چھوٹا سا. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ فرمایا تو جتنے دروازے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک روایت اور پڑھنے ذرا سا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سا مولانا سوال. کیا جی؟ کس اعتبار سے؟ نہیں، خلیل ایک فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، ایک مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف جو ہے الانقطاع الى ابراہیم، الانقطاع الى محمد اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ یہ سب کس کے ہو کر کے رہ گئے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مقدم کرنا ہے، اس معنی میں ہوگا. لہذا لوگوں نے کہا اللہ خلیل ابراہیم، تو یہ کہنا چاہیں تو غلط. ابراہیم کو کیا کہیں آپ؟ خلیل اللہ کہیں، لیکن اللہ خلیل ابراہیم کہیں آپ، لوگوں نے کہا غلط. کسی طرح اس معنی میں کہ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انقطع الى ابراہیم، اس معنی میں کر رہے ہیں تو غلط ہے، صحیح نہیں. کس کے معنی میں؟ ہاں المنقطع الیہ، اس معنی میں ہو تو ٹھیک ہونا سر، اس معنی میں تو کیا ہے ٹھیک ہو. جیسے خلیل ابی ہریرہ، صحیح ہو، وہ تو کہتے خلیلی کہتے تھے، کتنے کہتے خلیلی، خلیلی کا مطلب خلیل ابی ہریرہ، تو کس معنی میں ہوگا؟ خلیل ابی ہریرہ المنقطع الیہ کے معنی میں ہوگا، کہ جس کی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے ہو کر کے رہ گئے تھے. تو اس معنی میں آپ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ باقی دوسرے معنی الٹا لیں گے آپ تو غلط ہو جائے گا. دیکھیں اگر عام رکھیں گے اس طرح سے آپ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مذائقہ تھا کیا برائے ان کو خلیل بناتے اپنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، کوئی معنی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے کسی اور معنی میں، اور باقی اپنے صحابہ کرام ابوبکر رضی اللہ خلیل ہے کسی اور معنی میں، کوئی مذائقہ تھا نا مذائقہ تھا معنی کچھ تو تھا جس کی وجہ سے فرمایا آپ نے لو کنتو متخذا من امتی خلیلا لاتخذتو، اگر بنانا ہوتا تو، لیکن آپ نے کسی کو نہیں بنایا. ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، میں کس کا خلیل ہوں؟ یہ تو گویا کہ اس معنی میں، جس معنی میں گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا، اور نہ آپ کے لیے بنانا صحیح تھا، ورنہ آپ تو کہنے کہ دوسری یہ الگ معنی میں الگ معنی، لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ خلیل بنا لیتے تو کوئی مذائقہ تھا؟ کوئی مذائقہ نہیں تھا بنانے کے اندر. پر یہ تشریح لوگوں نے کی ہے امام نووی رحمہ اللہ کی، امام نووی رحمہ اللہ کی یہ تشریح اور توضیح میں نے آپ کو بتائی ہے. قاضی یاد نے بھی یہی کہا ہے عقیل اصل الخلت الافتقار والانقطاع، قاضی یاد نے کہا اصل الخلت الافتقار والانقطاع، فخلیل اللہ المنقطع الیہ، خلیل اللہ المنقطع الیہ. مفہوم الگ ہوگا، مفہوم الگ ہوگا، جس کو کہتے ہیں صداقہ کے معنی میں، صداقت کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ خلت کا آتا ہے. تو ان سب معنی میں ٹھیک ہے کوئی کسی کا خلیل ہو، لیکن ہر ایک کی مرضی پر، شریعت کی مرضی پر، اس کی مرضی مقدم ہو، اس معنی میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طور پر انقطاع ہو جائے نہیں. لیکن جو صداقہ کا آخری مرتبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی کو اپنا خلیل بنائے. چلیں امن علی ولكن كل خوقة غير خوقة ابي بكر. تو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں نکلے، اپنے سر پر آپ ایک کپڑا باندھے ہوئے تھے تکلیف کی شدت کی وجہ سے، ممبر پر آ کر کے بیٹھے، حمد و ثنا کی بات فرمایا آپ نے کہ کسی کا جانی مالی اتنا میرے اوپر احسان نہیں ہے جو احسان ابو بکر ابن ابی وقاص کا ہے، اور اگر میں کسی کو اپنی امت میں سے خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیل بناتا، لیکن بہرحال اسلامی خلت، اسلامی اخوت ہی افضل ہے، سارے خوقے جو مسجد میں کھلے ہوئے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوقے کے. یہ دونوں روایتیں جو آپ کے سامنے ہیں, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے, جیسا کہ شاہ اللہ رحمہ اللہ نے کہا ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے. اور انہوں نے کہا دلالتها علی الاستخلاف ظاہرہ, دلالتها علی الاستخلاف ظاہرۃ لا یخفا علی من له طبع سلیم, ظاہرۃ لا یخفا علی من له طبع سلیم, جس کے پاس بھی طبع سلیم ہے. اس سے صاف سمجھ میں آئے گا کہ اس سے اشارہ کس کی طرف ہے, خلافت کی طرف اشارہ موجود ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بغل میں گھر تھا, مسجد سے آپ آیا کرتے تھے امامت کے لیے, اب میرے بعد کون ادھر آیا کرے گا امامت کے لیے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لایا کریں گے اور باقی جتنے راستے لوگوں کے کھلے ہوئے دروازے سب کے سب کیا کر دیے جائیں, بند کر دیے جائیں. تو انہوں نے کہا واضح اشارہ یہاں پر استخلاف اور خلافت کی طرف موجود ہے. اب یہ ہے تو دروازے آپ نے صرف کس کا چھوڑا تھا, آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لیکن کچھ اور روایتیں موجود اس طرح کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازے بند کروا دیے تھے سوائے کس کے دروازے کے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے. چنانچہ سعد ابن ابی وقاص کی ایک روایت ہے, امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسد الابواب الشارعہ فی المسجد, بسد الابواب الشارعہ فی المسجد وترك باب علي, وترك باب علي اخرجه احمد والنسائي واسناده قوي. یہ الفاظ کس کے نام صاحب ہیں؟ ابن حجر رحمہ اللہ. اخرجه احمد والنسائي واسناده قوي. تجري حدیث عن ابن عباس قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبواب المسجد فسدت إلا باب علي. أخرجه أحمد والنسائي ورجالهما ثقات. اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر, زید بن ارقم اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے.